it's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. That there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, oh, but just for everyone. Σε σχήμα προετοιμάσει βέβαια για την Dusty που ακολουθεί. Αλλά ξεκινήσαμε το πρόγραμμα με μία άλλη γυναίκα που θεωρείται η πρώτη συνθέτρια στην εποχή του rock and roll, μια και έχει γράψει μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην πρώτη εποχή του rock, όπως το Needles and Pins ή το When You Walk in the Room. Η Jackie Tisano λοιπόν σήμερα έχει τα γενέθλιά της, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Αυτή έγραψε αργότερα και το Betty Davis Eyes. Την ακούσαμε στο What the World Needs Now is Love, μία από τις πιο μεγάλες προσωπικές επιτυχίες της. The night runs away with the day. The summer is over. The sun and the moon take turns in the sky. The days drift on by too soon. Ακούγοντας τις προηγούμενες ημέρες, πρώτα τη Σίλα Μπλακ και μετά την Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, σήμερα η τρίτη της παρέας από τα κορίτσια της δεκαετίας του 60, ότι είπα ότι χθες ήταν η Σάντι Σο και προχθές η Σίλα Μπλακ, σήμερα η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, η τρίτη της παρέας. Υπάρχουν δύο ακόμα από αυτές που έκανα το 60, θα τις ακούσουμε στο μέλλον. Ξεκινήσαμε με το «Summer is over», αλλά η συνέχεια ανήκει στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της το 1963, στα τέλη του 1963. Ήταν από τις πρώτες τραγουδίστριες που έβγαιναν στη νέα μουσική κατεύθυνση που ξεκινούσαν οι Beatles γύρω στο 1963-1964. «I only want to be with you». Το τραγούδι που ακούσαμε θα διαταράξει την επιτυχία των Βρετανικών συγκροτημάτων, γιατί τότε μονοπολούσαν την επιτυχία στα 10 πρώτα συγκροτήματα. Έτσι, μια τραγουδίστρια ανεβαίνει στα 10 και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, θα είναι μία από τις πρώτες που γνωρίζει επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό για να συμβεί από το 1955. Η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, παρόλο που φαίνεται ότι δεν ανέβασε πολλά τραγούδια στα 10 πρώτα της Αμερικής, η αποδοχή της εκεί είναι απόλυτη και με άλμπουμ που ηχογράφησε. Μία από τις επόμενες επιτυχίες της ήταν το «Wishing and Hoping». Hold him and kiss him and love him and and show him that you care. Show him that you care just for him. And do the things he likes to do. Wear your hair just for him. 'Cause you won't get him thinking and praying, wishing and hoping. Yes, wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming. His kisses will start. That won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is. All you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Yeah, just do it. And after you do, you will be. Kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is. All you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him. Yeah, just do it. And after you do, you will be. Η καριέρα της Dusty Springfield ξεκινάει με το συγκρότημα Springfields που είχε φτιάξει με τον αδερφό της, έναν πολύ καλό μουσικό και συνθέτη, τον Tom Springfield. Μετά οι φιλοδοξίες της για να κάνει προσωπική καριέρα την οδήγησαν να φύγει από το group. I just don't know what to do with myself, 64. Just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose, it's a sunny. Like a summer rose, it needs a sun and rain. I need your sweet love to beat all the pain. I don't know just what to do with myself. I don't know just what to Είμαστε στα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 60 και άλλα ένα από τα ωραία τραγούδια που ηχογραφεί, το ένα μετά το άλλο είναι singles που έβγαζε τότε η Dusty, είναι το Losing You. Should break your heart in two. How many tears will I cry now that I know I'm losing you? I can't stop wanting you, and no matter what you do, you're still a part of me. Και το 1966, τον Μάρτιο, έρχεται η μεγάλη επιτυχία της και πάλι, σταλμένη από το Σαν Ρέμο της Ιταλίας, μια σύνθεση του Πίνο Ντονάτζιο με τίτλο «Io che non vivo senza te». Το τραγούδι γίνεται νούμερο 1 στην Αγγλία και νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέει πολύ γρήγορα και ο Έλβις. Στη συνέχεια, την ίδια χρονιά του 66, τραγουδά Carole King ένα τραγούδι που είχαν πει πριν οι Birds. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αριστεία Σπυλιωτοπούλου. Για τις 20 Σεπτεμβρίου κλειδώνει οριστικά η ημερομηνία των εκλογών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να τερματίσει τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών του αργότερο έως το βράδυ της Πέμπτης. Εφόσον δεν αποδώσουν οι διερευνητικές εντολές προς τους κύριους Μημαράκη και Λαφαζάνη, ο κύριος Παυλόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προτίθεται να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Την Παρασκευή θα διοριστεί η Υπηρεσιακή Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος του Αριουπάγου Βασιλικηθάνου και το Σάββατο θα διαλυθεί η Βουλή. Φορτισμένο ήταν το κλίμα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να διασπάται και επισήμως μετά την κίνηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη να συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα και πολιτικό σχηματισμό με την ονομασία Λαϊκή Ενότητα. Απαρτίζεται από 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πιστοποιούν ότι είναι εκείνοι που ανέτρεψαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Άλλοι 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν ανεξάρτητοι. Αδύνατο να υπάρξει κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή, δήλωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης μετά τη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μημαράκη. Εγκλωβισμένοι στα σύνορα Ελλάδας, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, περισσότεροι από 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Από αύριο θα περνούν κατά ομάδες περίπου 1.000 άτομα την ημέρα. Τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης αποδοκίμασαν κάτοικοι της Κότου, πέταξαν αυγά και μπουκάλια με νερό, διαμαρτυρώμενοι για το αδιέξοδο στο θέμα του μεταναστευτικού. Καλά στημένη προβοκάτσια χρυσαυγητών, η επίθεση σε καμένο, λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Παράταση μέχρι τις 30 Αυγούστου για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κανονικά, ωστόσο, θα πληρωθεί η πρώτη δόση στις 31 Αυγούστου. Μέχρι τις 28 του μήνα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις του τα νομικά πρόσωπα. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΜΗ για τις επόμενες ώρες με βροχές, ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε ορισμένες περιοχές να ρίξει και χαλάζει. Πιθανότητα βροχής αύριο στην Αττική μετά το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα παιδί φέρνει την ευτυχία. Η αγκαλιά φροντίζει το παιδί για να έρθει στον κόσμο και να μεγαλώσει. Αγκάλιασε το έργο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, η Αγκαλιά. Επικοινώνησε με την Αγκαλιά στο 210-8828-788 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.agalia.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο πρωθυπουργός, ρε φίλε, στο κάτω-κάτω και στο αναγνωρίζουμε. Αφού ο ίδιος δεν το αντέχει, ρε παιδί μου, το καταλάβαμε. Δεν το θέλει, δεν το πάει, δεν το έχει ο άνθρωπος. Καλησπέρα. Έλα, ρε. Εδώ είμαι, ρε. Τι είπε, δεν μίλα καλά. Debate προτίθεστε να ζητήσετε με τον κύριο Τσίπρα. Μακάρι να κάνει. Όχι μόνο προτίθεμε, και σήμερα. Κάτε ένα debate. Έχεις προσωπικότητα. Debate, ρε, αύριο το πρωί, ρε. Αν μπορεί και σήμερα το βράδυ, ό,τι ώρα θέλει. Φέρτε μου μένα τον Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνουν την πένα να ανταλλάξουμε απόψεις. Γιατί έδειξε, λέει, ότι αντέχει. Επειδή είναι νέο παλικαράκι. Τι κολώνεις, ρε. Debate, ρε. Φοβάσαι, ε. Θα βγεις debate. Με το ζόρι θα βγεις. Λοιπόν, ό,τι ώρα θέλει. Όποτε θέλει. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς debate. Έτσι, γιατί έχει αυτό το υποκριτικό, είναι και λίγο πονηρούλης. Έτσι την έφερε τώρα και στους εταίρους, πήρε και τα λεφτά και... Όταν μιλάτε ξενυχτισμένος, 8.30 ώρα το πρωί έχετε ρέντα. Όποτε όμως πήγαμε, με τα πουκάμισα έξω, με τα χέρια στις τσέπες και χαβαλέ στυλ, τα χάσαμε όλα. Τι σου και σε νιαρί σου το κατά πως πρέπει. Για να σε εκτιμάει η άτιμη κοινωνία. Καταλαβαίνετε τι σακλαμάρες μας λέτε. Είσαστε και σοβαροί άνθρωποι. Τον έχει πιάσει αλαζονία. Έχει ξεφύγει. Εγώ έχω ξεφύγει. Βήμα FM 99,5. Και σε αυτές τις εκλογές δεν θα ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε τη ματιά μας σε μερικά από τα σπουδαία τραγούδια της Dusty Springfield. Και ένα από τα σπουδαιότερα είναι αυτό που ακούστηκε στην ταινία του James Bond, παρόλο που ήταν στην κανονική σειρά το φιλμ αυτό, Casino Royale. Το πρώτο, γιατί γυρίστηκε μετά και άλλο Casino Royale. Το φιλμ ήταν του 1967. Ο Bert Baccarat εμπνεύστηκε το τραγούδι βλέποντας πρώτες σκηνές στο φιλμ που είχαν γυριστεί, την Ursula Andress. Και το κομμάτι ακούγεται που μόλις το ανεβάσαμε στο site της εκπομπής ή μάλλον στο Twitter της εκπομπής από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Την η σκηνή είναι ακριβώς αυτή η σκηνή που παρουσιάζεται το τραγούδι που θα ακούσετε, με τον Peter Sellers και την Ursula Andress από το Casino Royale. The look of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look. This world. Υπάρχει και μια διαφορετική εκτέλεση με λίγο ακόμα, άλλα περίπου 40 δευτερόλεπτα. Η μία επιτυχία μετά την άλλη, 1968, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που είπε τότε, «I close my eyes and count to ten». Close to you. eyes and count to ten, and when I open them, you're still here. With a few dreams but nothing to show. The world was a place with a frown on its face, and tomorrow was just, I don't know. But the way you make me feel, the moment I am close to you, makes today seem so unreal. Somehow I can't believe it's only a dream. I close my eyes and count to ten, and when I open them, you're still here. Όλα λοιπόν αυτά τα τραγούδια κάνουν μερικούς από τους πιο σπουδαίους παραγωγούς στην Αμερική να την προσέξουν. Έτσι λοιπόν φτάνει η μεγάλη στιγμή της καριέρας της και το επόμενο τραγούδι, το οποίο αρχικά είχε προσφερθεί στην Αρίθα Φράγκλιν, ο παραγωγός ο ίδιος της Αρίθα, ο Τζέρι Γουέξλερ, το δίνει στην Ντάστι Σπρίνγκφιλντ για ένα ιστορικό άλμπουμ που θεωρείται από τα καλύτερα στον χώρο της μουσικής, που ηχογράφησε η Ντάστι, με τίτλο Dusty in Memphis. Ένα soul album που δείχνει τις δυνατότητες της μεγάλης τραγουδίστριας και σε αυτή τη μουσική που ήδη φωνόντουσαν μέσα σε όλα αυτά τα τραγούδια της. Το τραγούδι Son of the Preacher Man είναι το τελευταίο που κάνει επιτυχία στη δεκαετία του 60, το 68, και θα την επαναφέρουν στα 10 πρώτα αργότερα στη δεκαετία του 80. Θα το ακούσουμε μετά κάτι διαφημιστικά που έχουμε. Ένα από τα δημοφιλέστερα βρετανικά γκρουπ. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Learning from each other's FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Πώς λέγεται αυτό το πουλί που μαζεύει τα ό,τι περιττό? Ό,τι περίεργο το. Έχει τέτοιο πουλί? Ναι. Ξέρω ένα τέτοιο, αλλά δεν είναι πετούμενο. Σταμάτα. Που μαζεύει ό,τι κινείται. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Είναι τόσο σπουδαία τραγούδια και ανεκτήμητα αυτά. Ίσως δεν μπορούν να τα εκτιμήσουν οι νεαρότεροι που ακούν τα νέα κομμάτια. Ο Ταραντίνο είχε πει ότι δεν θα γύριζε τη συγκεκριμένη σκηνή στο Pulp Fiction, το έχω χρησιμοποιήσει στην ταινία αυτή, δεν θα τη γύριζε εάν δεν του είχαν δώσει την άδεια να χρησιμοποιήσει το τραγούδι αυτό της Dusty Springfield. Η Dusty λοιπόν γνώρισε την τελευταία της Top 10 επιτυχία με το τραγούδι που ακούσαμε, μέχρι να έρθει το 1987 και όπως με τους Smiths και την Sandy Shaw, εδώ έχουμε τους Pet Shop Boys, ένα από τα καλύτερα pop συγκροτήματα, να την ξαναφέρουν στην επικαιρότητα με μερικά τραγούδια τους τότε και αυτή την μεγάλη επιτυχία του 87. I'm not afraid to die. Δύο χρόνια μετά, το 1989, οι Chris Lowe και Neil Tennant, οι Pet Shop Boys, γράφουν και κάνουν παραγωγή σε ένα άλλο τραγούδι της, που θα το ακούσουμε αμέσως, και ήταν από μια σημαντική ταινία που είχε κυκλοφορήσει τότε στην Αγγλία το 1989, που λεγόταν Scandal και αφορούσε την ιστορία του Profumo, ένα σκάνδαλο που είχε γίνει τότε, ένα πολιτικό σκάνδαλο του 1963, που μάλιστα ήταν η εποχή που ξεκινούσε η Dusty την καριέρα της. Εδώ έχουμε την ενορχήστρωση να έχει γίνει από τον Άντζελο Μπανταλαμέντι και να παίζει σοπράνο σαξόφωνο ο Courtney Pine. Nothing has been proved. Dusty Springfield, από την ταινία Scandal του 1989. Αυτή λοιπόν ήταν μάλλον η απίθανη Dusty Springfield. Έφυγε από τη ζωή το 1999 τόσο πρόωρα στις 2 Μαρτίου. Σας αφήνω με το τραγούδι της από την εποχή του Dusty in Memphis, The Windmills of Your Mind. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning wheel. Like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping